sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Totalizator Sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się Wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Jeszcze dziś do Sejmu trafi prezydencki projekt nowelizacji ustawy pozwalającej na powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Kanadzie, gdzie rozmawia m.in. o współpracy w kwestii technologii jądrowej. Na dobre trwa już kongres Polska Wielki Projekt. Na miejscu jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Do Sejmu ma jeszcze dziś wpłynąć prezydencki projekt nowelizacji ustawy pozwalającej na powołanie Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. O przygotowaniu własnej inicjatywy w tej sprawie prezydent Andrzej Duda poinformował przed południem. Zaapelował przy tym, by w komisji nie znaleźli się parlamentarzyści. Mam również pełną świadomość, że ta komisja właśnie powinna być komisją ponad wyborami. Bo my nie potrzebujemy komisji do wyborów. Do wyborów to pozostało mało czasu. My potrzebujemy komisji, która będzie działała i która rzetelnie te sprawy wyjaśni. Dlatego uważam, że w tej komisji nie powinno być członków parlamentu. I to powinno być wyraźnie w ustawie zapisane, że osoby, które sprawują swoje mandaty parlamentarne, nie mogą być członkami tej komisji. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka. Ustawa przewiduje możliwości odwoławcze od decyzji komisji do sądu administracyjnego. Prezydent zaapelował do parlamentu o jak najszybsze uchwalenie projektu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że świat musi szukać nowych rozwiązań technologicznych, dobrych dla ludzi i środowiska. Szef rządu odwiedził w kanadyjskiej prowincji Ontario miejsce, gdzie powstanie pierwszy mały modułowy reaktor jądrowy na świecie. Firma współpracuje z polskim przedsiębiorstwem zajmującym się tak zwanymi SMR-ami. Reaktor, który będzie miał 300 MW mocy. Pierwsze prace zaczynają się w 2025 roku i jak mi przed chwilą powiedziano, w 2028 roku reaktor ma być już gotowy, a więc czas konstrukcji jest również krótki. Polska i Kanada dzisiaj stoi w obliczu potężnych wyzwań energetycznych, gospodarczych i też wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Ja będę miał wkrótce spotkanie z premierem Kanady Justinem Trudeau i cieszę się, że i Kanada i Polska umacniają relacje transatlantyckie. Szef polskiego rządu spotka się w czasie wizyty w Kanadzie także z premierem prowincji Ontario, Dougiem Fordem i przedstawicielami kanadyjskiej branży energetycznej. Polityka historyczna i nasze relacje z Ukrainą. Między innymi o tym rozmawiano na kongresie Polska Wielki Projekt. Relacje na linii Warszawa-Kijów nakreślał w stolicy były szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Jego wykładu słuchał Michał Fedusio. Michał, powiedz, jak w ocenie niedawnego ministra spraw zagranicznych wygląda dziś przestrzeń do rozmów o naszej wspólnej historii. Jacek Czaputowicz zaznaczał, że Polska od wybuchu wojny znacznie wzmocniła swoją rolę w stosunkach z Ukrainą. Wciąż jest w pewnym sensie jej adwokatem w dialogu z Zachodem, choćby przy organizowaniu jej pomocy. Były szef dyplomacji zauważał, że pojawiają się też aspekty osłabiające nasze partnerstwo, jak na przykład kryzys zbożowy. W tym wszystkim delikatnie trzeba podchodzić do kontynuacji rozmów o bolesnej historii, w tym kwestii Wołynia, mówił Jacek Czaputowicz. To są na pewno ważne i bolesne kwestie w naszych wzajemnych relacjach. Natomiast tam ciągle giną osoby, tam jest wojna. Naprawdę Ukraina ma większe problemy i my powinniśmy tu bardziej empatycznie do tego podchodzić. No i widać pewną zmianę w myśleniu Ukrainy, a nasza rola w związku z tym będzie relatywna do naszej siły. Na kongresie rozpoczyna się właśnie panel dotyczący neoimperialnej polityki Rosji. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. 400 metrów od wschodniego falochronu wyznaczony został pierwszy odcinek strzeżonej plaży w Ustce na Pomorzu. Na miejscu pracuje 3 ratowników. To początek sezonu wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego nad Bałtykiem. Jak mówi prezes słupskiego WOPR-u Piotr Dąbrowski, czerwiec nad morzem jest zazwyczaj spokojny, bo turystów jest mniej i warunki do kąpieli nie wszystkim odpowiadają. Woda jest bardzo zimna, wczoraj miała 11 stopni, czerwona, jeden z warunków na białą flagę to między innymi temperatura wody, który musi mieć minimum 14 stopni, skoro ma 11, w związku z tym ratownicy wywieszają czerwoną flagę, tylko pamiętajmy, że to jest odcinek 100-metrowy. Poza tym odcinkiem ludzie śmiało mogą wchodzić do wody i korzystać z uroków zimnego Bałtyku. Pełny sezon ratowniczy rozpocznie się od lipca. Wtedy do pracy na Pomorzu Środkowym wyznaczonych zostanie około 100 ratowników, najwięcej w Ustce, dodaje Piotr Dąbrowski. Od lipca to będzie wyglądało w ten sposób, że plaża zachodnia 3 odcinki, tam mamy błękitną flagę, 100-metrowy odcinek przy drugim molo i 200 metrów vis-a-vis centralnego zejścia. A następnie, jeżeli chodzi o plażę wschodnią, 400-metrowy odcinek. To są umowne odcinki, bo tak naprawdę to my działamy od mola niemieckiego, tak potocznie nazywając, aż do Orzechowa. Około 2,5 do 3 minut mamy na to, żeby dotrzeć w każdy zakątek tego obszaru wodnego. Sezon ratowniczy nad Bałtykiem trwa do połowy września. W ubiegłym roku w całym kraju utonęło ponad 400 osób. 1/3 wypadków dotyczyła osób, które wcześniej spożywały alkohol. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o pogodę, w piątek będzie początkowo pogodnie, ale od północy zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie chłodniej niż przez ostatnie dni, a w nocy wystąpią przygruntowe przymrozki. Warto pamiętać, że to nie będzie długotrwały stan. Trójka. Program trzeci. 15:55. Zapraszamy do Trójki. No i to jest ten moment, kiedy możemy się oficjalnie przywitać. 3 następne godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia spędzimy razem. Dzisiaj w składzie Krzysztof Sagan, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i przy mikrofonie Rafał Tomański. Wiele tematów przygotowaliśmy, jak zawsze. Motywem przewodnim zaraz wybierzemy, co się stanie. Będziemy czekać na Państwa telefony 2 2 7 3. Możecie zgłaszać się w ciemno, jeżeli chcecie coś nam przekazać takiego ważnego dla Was przez ostatnie dni. Na pewno coś się wydarzyło, ale zaraz wymyślimy temat. Powiem Państwu, z jakimi telefonami prosiłbym o kontakt. I na pewno także będziemy wspominać o tym, co zaczęło się dzisiaj i potrwa do niedzieli. Polska Wielki Projekt, kongres, konferencja w Arkadach Kubickiego, czyli na Zamku Królewskim w Warszawie. Tam również wiele ciekawych treści i wiele ważnych osób przybędzie. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know. I know who I want. Przypominam, że zapraszamy do Trójki do godziny 18. Audycja dopiero się rozpoczęła. Jednym z motywów przewodnich, tak jak wspominałem, Polska Wielki Projekt, kongres, który rozpoczął się w Arkadach Kubickiego dzisiaj na Zamku Królewskim w Warszawie. Potrwa przez 3 dni, będzie wręczona nagroda imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale oczywiście także wielu gości z zagranicy i polscy politycy też przyjadą, żeby opowiedzieć o obecnym stanie rzeczywistości. Hasłem przewodnim kongresu jest suwerenność w tym roku. Rok temu opowiadaliśmy i uczestniczący w tym wydarzeniu goście opowiadali o świecie XXI-wiecznej Europy, tej nowoczesnej, może bardziej konserwatywnej, może nieco mniej liberalnej, ale już naznaczonej piętnem wojny przez pryzmat solidarności i potrzeby, teraz suwerenność. Wojna trwa, co się zmieniło od ostatniej edycji kongresu. Wojna trwa, zbieramy cały czas doświadczenia, uczymy się jedności czy świata zachodniego, czy tego, w czym bierzemy udział nawet poza granicami naszej społeczności. Uczymy się siebie nawzajem, o tym między innymi rozmawia się w szeregu paneli na kongresie Polska Wielki Projekt. Będziemy wracać do tego wydarzenia, bo tutaj dużo materiału i też mniej więcej o 15:40 zabierzemy Państwa tam, na pierwszy dzień Polska Wielki Projekt, kongres w Arkadach Kubickiego. Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Ten gość. Czy jesteście sobie Państwo w stanie wyobrazić świat bez internetu? Będziemy o tym opowiadać po godzinie 16. Są odpowiednie aktywności, o których można opowiedzieć w tym kontekście, ale takie ćwiczenie na wyobraźnię, bo szukaliśmy tematu, żeby spróbować posłuchać Państwa opinii. 2 2 7 3, czekamy na telefony. Być może byłaby to lepsza wersja rzeczywistości. Chociaż z drugiej strony czasami na antenie programu trzeciego zdarza nam się obalać mity na temat sieci 5G, która pomaga w życiu i też spotyka się z niezrozumieniem i ten postęp technologiczny jest hamowany, więc bywa różnie, jeżeli chodzi o innowacje. Ale czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić świat bez internetu? Czego by się nie dało zrobić? A może wręcz przeciwnie, co by łatwiej było nagle w naszym zasięgu? Nie wiem, więcej książek do czytania albo więcej spotkań towarzyskich twarzą w twarz do odbycia. To takie proste skojarzenia, ale może macie Państwo jakieś inne, być może opieracie je na swoim doświadczeniu, może wyjeżdżacie sami specjalnie na jakieś wczasy, w których zasięgu nie ma, podczas których zasięgu nie ma. I właśnie ten moment odcięcia od internetu jest jak najbardziej świadomy i pożądany. Dzwońcie. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii. 2 2 7 3. A my ruszamy dalej. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, czas na temat, który cały czas nam towarzyszy od grubo ponad roku. Nie chcielibyśmy o tym mówić, ale wciąż. Wojna na Ukrainie trwa i także ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o eksport zbóż z Ukrainy. Rosja blokuje porty czarnomorskie, a Europa spiera się co do embarga na ukraińską żywność. Kryzys wokół eksportu, między innymi zbóż, który początkowo szedł przez Polskę i inne sąsiadujące z Ukrainą państwa, a teraz został wstrzymany unijnym rozporządzeniem, niesłabnie. Dotychczasowe porozumienia za chwilę stracą moc, a Rosja gra na konflikt Ukrainy z Polską i innymi państwami, które wstrzymują wywóz żywności przez Unię Europejską. Co zwycięży? Interes Polski i pozostałych krajów, które zmagają się z zalewem taniego zboża z Ukrainy, czy może głosy, że trzeba zapobiec światowemu kryzysowi żywnościowemu? O tym więcej opowiadam Kuba Witkowski. Naciski i presja idą z różnych stron. Odblokowanie eksportu zboża z Ukrainy staje się znów kluczową sprawą dla całego świata. This is a very serious situation. Sytuacja jest poważna, musimy ruszyć z miejsca. Przyznał wczoraj rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stephen Dujarric. Globalne ogniska głodu są coraz większe, a widmo drożejącej żywności i niestabilności na rynkach czai się we wszystkich krajach. Niestety Rosja wyraźnie gra na podsycenie sporów w Unii Europejskiej i chce poróżnić państwa członkowskie w sprawie blokowania eksportu z Ukrainy przez takie kraje jak Polska. Wygląda na to, że właśnie w tym celu Kreml blokuje porty czarnomorskie. Chodzi m.in. o Piwdenej, jeden z trzech portów objętych porozumieniem, w którym przez Rosjan utknęło 1,5 miliona ton żywności. Na to zboże czeka przynajmniej 10 państw świata, zwłaszcza Turcja, Egipt, Bangladesz i Chiny. Mówił we wczorajszym wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Oczywiście, im mniejsze będą dostawy do tych państw, tym wyższe będą ceny i koszty, które muszą ponosić ludzie. I Zełenski nie ustaje też w naciskach na Unię Europejską, by ta zrezygnowała z wprowadzonego embarga. O to samo apelował we wtorek w Brukseli szef ukraińskiego resortu rolnictwa. Także niektóre kraje sugerowały konieczność zniesienia unijnej blokady. Polska oczekuje jednak, że zostanie ona przedłużona do końca roku, o czym mówił nasz minister rolnictwa Robert Telus. Osobiście sobie nie wyobrażam tego, żeby to rozporządzenie nie było przedłużone. Tymczasem wciąż nie wiadomo, na co zdecyduje się Komisja Europejska. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka nieoficjalnie ustaliła, że zakaz będzie podtrzymany. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział mi, że sytuacja na rynku zbóż jest nadal trudna i że unijny zakaz powinien być przedłużony. Jeśli nie do końca roku, to przynajmniej do października. O tym, że komisarz Janusz Wojciechowski wbrew propozycjom Ukrainy proponuje przedłużenie zakazu eksportu nasion, pszenicy, jęczmienia, rzepaku i słonecznika, przynajmniej do końca października, poinformowała też agencja Interfax Ukraina. Tak czy siak, tak szybko jak to możliwe, sytuacja na Morzu Czarnym będzie wymagała wypracowania trwałego mechanizmu, który umożliwiałby eksport żywności z Ukrainy, ale na takich zasadach, by nie cierpiał na tym nasz rynek. Ta droga czarnomorska, ona się zamyka powoli. Mówił w Polskim Radiu minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Tam ciągle są gry polityczne i my musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie droga europejska, droga lądowa, droga przez Polskę. I jeżeli zbudujemy dobre te mechanizmy, które pozwolą właśnie, że te produkty pojadą wewnątrz Europy, to tak naprawdę Europa może na tym zarobić. Sęk w tym, by w Unii Europejskiej była wspólna wizja takiego rozwiązania, a z tym może być przecież różnie. I jeszcze jako dopowiedzenie, wczoraj wieczorem w programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam minister Robert Telus, zapytany o ustalenia Polskiego Radia, odparł: ja byłbym bardzo umiarkowanym optymistą w tej informacji, dlatego że byłem wczoraj czy przedwczoraj w Brukseli i widzę, jakie są nastroje w Brukseli. Także dopóki nie zobaczę, jak święty Tomasz na własne oczy, to nie uwierzę. Chciałbym i bardzo nam zależy na tym, by to przedłużenie było, bo to jest dla nas bardzo ważne. Jaws are the price we pay. Take away the lies, let me see with my own eyes. Walk along the narrow way. What a waste. No sword is no use when you're standing face to face. We'll be right back.

A teraz czas na przyjrzenie się sytuacji na drogach, o której opowie nam Mariusz Dąbrowski. Trasa S6, odcinek Węzeł-Osina, Węzeł-Goleniów-Lotnisko. Na wysokości Bodzęcina na 9 kilometrze dochował bus. Jezdnia w kierunku Szczecina została zablokowana, wyznaczono objazd na węźle Osina, a w kierunku Koszalina zablokowany jest lewy pas ruchu. Trasa S7, odcinek Węzeł-Gdynia-Chważno, Węzeł-Gdynia-Wielki Kack. W pobliżu Gdyni na 7 kilometrze zepsuło się auto osobowe i zablokowało jeden pas w kierunku Gdańska. S8 w Warszawie, korek na jezdni w stronę Białegostoku, jest od Bemowa po Marymont. Trasa A18 jadąc w stronę granicy zachodniej w Olszynie, korki przed i w rejonie Luboszowa. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Na początek krótka informacja z ostatniej chwili. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta RP, wywołującą ostateczne skutki prawne, orzekł kilka minut temu Trybunał Konstytucyjny. Do tej sprawy wrócimy w serwisie o godzinie 16. Rozpoczyna się transport pierwszej partii czołgów Abrams, poinformował wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak. Niebawem do Polski wyruszy 14 czołgów oraz 3 wozy zabezpieczenia technicznego Herkules. Jeszcze w tym miesiącu dotrą do naszego kraju, napisał szef MON-u na Twitterze. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia rozdane. Wyróżnienia przyznano w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop, Polski Skarb Narodowy, ambasador biznesu RP oraz dobry zarząd. W tej ostatniej wygrała spółka Gaz System, to jedna ze strategicznych firm w polskiej gospodarce zajmującej się przesyłem gazu. Dyrektor pionu komunikacji Gaz Systemu, Marcin Bagiński, powiedział, że dobry zarząd wyróżnia wiele cech. Staramy się, aby przy tych wszystkich wyzwaniach natury strategicznej być też dobrym sąsiadem dla otoczenia. Dobry zarząd to przede wszystkim taki zarząd, który dba o interesy firmy, ale też dba o dobro swoich pracowników. Szerzej o wszystkich laureatach piszemy na polskieradio.pl. Zagrożenie pożarowe w większości lasów na terenie województwa lubelskiego spadło z 3 do 2 stopnia. Aktualnie w środkowej i południowej części regionu zagrożenie pożarowe określane jest jako średnie, a w północnej części jako niskie. Sytuacja poprawiła się dzięki ochłodzeniu i zachmurzeniu, ale dalej w lasach musimy bardzo uważać, żeby nie zapruszyć ognia, podkreślają leśnicy. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. Z nami Dariusz Urbanowicz, czas na sport, witaj. Dzień dobry, grają jak natchnione polskie siatkarki z trzecim już zwycięstwem w pierwszym turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Antalii. Mają na rozkładzie już Kanadę i Włochy, a dziś dopisały także Tajlandię, którą podopieczne trenera Lavariniego pokonały w 3 setach do 20, 16 i 15. Jutro kolejny ważny sprawdzian, starcie z Serbią, to rywal nie lada co, bo Serbki są aktualnymi mistrzami świata, początek o godzinie 13. Również polscy siatkarze zagrali na miarę swoich możliwości. Chodzi o rewanżowy sparing z Japonią wczoraj w Nagoi górą gospodarza, a dziś już naszym rezon powrócił i wygrali 3-1. Mówi rozgrywający reprezentację Polski Jan Firlej. Na gorąco mogę powiedzieć to, co nam trener przekazał w kółku po meczu, że było lepiej niż wczoraj. Z tego możemy być zadowoleni. Co więcej, myślę, że dzisiaj z taką większą agresją na ten mecz wyszliśmy. Chęcią wyrwania tego zwycięstwa. Myślę, że to było widać względem wczorajszego meczu, że byśmy bardziej pobudzeni, tak mi się wydaje, z boiska. To był ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed rozpoczynającą się lada dzień w Japonii Ligą Narodów. Pozostajemy przy grupie sportów, w których chodzi o przebijanie piłki nad siatką. Paryż i wielki szlem oczywiście i tenis. Dwa nasze deble wypadły dziś za turniejową burtę na kortach Rolanda Garrosa. Jan Zieliński i Hugo Nys odpadli w 1/16 finału. Przegrali w drugiej rundzie z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Australijczykiem Johnem Pearsem 6-7 i 4-6. Zieliński zagra jeszcze dziś w z Australijką Ellen Perez. Niewiele brakowało również do awansu Katarzynie Peter, która we French Open grała w parze z Węgierką Dalmą Galfi, jednak polsko-węgierski duet uległ rozstawionym z numerem 8 Kanadyjce Gabrieli Dąbrowski i Brazylijce Luizie Stefani 6-4, 2-6 i 5-7. O ćwierćfinału zagra Aryna Sabalenka, która dziś odprawiła z kwitkiem tę, która z kolei wyeliminowała wcześniej Magdalenę Fręch, czyli Kamilię Rachimową w dwóch setach, 6-2 i 6-2. Z niespodzianek Jessica Pegula odpadła po porażce z Elise Mertens 1-6 i 3-6. To kolejna zawodniczka z czołowej dziesiątki rankingu WTA, która żegna się z French Open. Do domu wróciły wcześniej Greczynka Maria Sakkari, Czeszka Petra Kwitowa oraz reprezentantka gospodarzy Caroline Garcia. Znamy rozstawienie drużynowych mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Polki w grupie zagrają z Luksemburgiem i Walią, a Polacy z Niemcami i Finlandią. Z grupy wyjdą po dwie drużyny z każdej z 8 grup. Czempionat odbędzie się we wrześniu w Malmę. I na koniec jeszcze informacja piłkarska, czy też tak naprawdę podłoże miała bardzo około piłkarskie. W każdym razie UEFA utrzymała swoją decyzję odnośnie obsady sędziowskiej finałowego meczu Ligi Mistrzów UEFA. Arbitrem głównym pozostanie Szymon Marciniak. No i ponownie wyglądamy za okno. W piątek na północną część kraju będzie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie jeszcze dosyć słonecznie. Więcej chmur w centrum i na południu i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu, a w Karpatach mogą wystąpić nawet burze z opadami deszczu do 15 mm i wiatrem do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. U nas na pierwszych numerach już nie było obciachu. Na zmartwienia gorzkie zale to paliło się brachu. Wtedy chciałem się ożenić z tą dziewczyną z plakatu. Nic nie smakowało młoda jak to wino na dachu. Stęskniłem się za błogostanem prochów na sen, bo ostatnio już zasypiam dzięki Bogu, okej. Nie odrzucam nałogowo telefonu już wtedy. Choć jak dzwonią o reklamy jestem znowu na nie. Odkurzymy w szafce Lego. Porażki i sukcesy niech jak dawniej cieszą. Nie spieszy mi się brachu, by się kłaść pod ziemią. A jakby się coś działo, no to mam telefon. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Prawie z Lucyferem byłem już na drze. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Z Lucyferem byłem już na czym. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie. Teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej. Lecą lata, lecą, krople potu kapią z czoła jak Armagedon, a ja ze świecą nie wiem czego ciągle tak szukam. Ha, to nie Hanuka, atak paniki, a najlepszą obroną jest znów zamknąć powieki i nie dać się wybudzić ze snu, tak jakoś leci, co mnie tak znowu kuje w sercu. Kiedyś największy problem to była puszka Pringlesów. O, kto masz taką wąską łapę? Pan to ten pomazany raper, ta. Sam sobie zbudowałem karcer, albo wstawiłem pranie, jak chusteczka była w pracy, jo. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies, prawie z Lucyferem byłem już na drze. Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies, prawie z Lucyferem byłem już na drze. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Same zmartwienia. Same zmartwienia. To nie jest brzmiący optymistycznie tekst na piątkowe popołudnie. Same zmartwienia. Proszę Państwa, postaramy się, żeby może tych zmartwień było mniej. Może jednym ze źródeł zmartwień jest internet. Pytałem i prosiłem o telefony. Przypominam numer 2273. Czekamy na linii zawsze na Państwa głosy. Pytałem o Państwa przemyślenia na temat możliwego świata, możliwych scenariuszy, świata bez internetu. Czy to jest potrzebne, czy nie, co można by robić lepiej, co gorzej. Dostaliśmy taką oto opinię. Świat bez internetu to chyba świat przede wszystkim bez telefonów typu smartfon, które są wszyscy totalnie wklejeni w każdym możliwym miejscu, łącznie z pieszymi na pasach. Wychowałem się w czasach, kiedy ludzie ze sobą rozmawiali w autobusach, dzisiaj jest to dość rzadkie, więc myślę, że brak tego internetu pewnie by odblokował te takie interakcje międzyludzkie. Ale można też spojrzeć na sprawę inaczej. Posłuchajmy. Mi się wydaje, że dzięki tym wszystkim wynalazkom, temu co się teraz dzieje, my jako ludzie, jako społeczeństwo dziadziejemy. Zaczynamy się robić tylko i wyłącznie jakimiś małymi robaczkami. ponieważ mniej używamy mózgu, polegamy tylko na tych naszych pięknych tablecikach, że naciskamy tylko guziki, mamy od razu odpowiedź. Nie używamy mózgu do różnych rzeczy. Jeżeli czegoś nie używamy, już słyszeliśmy czego według słuchacza, to użyjmy tym razem telefonów. 2 2 7 3 czekam na Państwa głosy. Jak wyglądałby świat bez internetu? Będziemy o tym mówić po 16, ale czy Państwa zdaniem byłby lepszy, gorszy, co się uda lepiej, albo może się nie uda w ogóle? Dzwońcie proszę. No i wspomniany temat, proszę Państwa, Kongres Polska, wielki projekt, który rozpoczął się dzisiaj w Arkadach Kubickiego. W jego ramach paneliści dyskutują zarówno o problematyce wewnętrznej, jak i o tej dookoła naszego kraju. Za nami pierwsze panele z całego cyklu debat. Przysłuchiwał się im nasz wysłannik Michał Fedusio. Polska Wielki Projekt to doroczny kongres, w ramach którego paneliści starają się dostrzegać problemy, wyzwania i szanse stojące przed naszym krajem. Debaty dotykają wielu obszarów, zarówno otoczenia międzynarodowego, jak i gospodarki czy polityki historycznej. Otwierając 3-dniowy cykl rozmów w Arkadach Kubickiego, premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w dobie wojny na Ukrainie Warszawa ma szczególną rolę w angażowaniu pomocy wschodniemu sąsiadowi, chociażby w ramach Unii Europejskiej. Ukraina stawiła heroiczny opór. Zachód wreszcie stanął naprzeciwko Rosji. Wreszcie zrozumiał, że tego starcia nie można przegrać. Co powiem, stałoby się, gdyby Rosja wygrała. Wielkość Europy bynajmniej nie przeminęła. Wartości europejskie, za które przelewana jest krew, są wciąż żywe. Jednak serce Europy bije dzisiaj mocniej w Warszawie i Kijowie niż w Berlinie i Paryżu. Jeden z paneli poświęcono również kondycji i przyszłości Unii Europejskiej, zarówno pod kątem siły głosu poszczególnych państw wspólnoty, ekspansji ich gospodarek, ale też tendencją, by przekazywać kompetencje z poszczególnych stolic do Brukseli. O tym mówił politolog Tomasz Grosse. Polityka ekonomiczna, która się rozgrywa w Unii Europejskiej, ona ma nie tylko skutki ekonomiczne, czyli poprawia albo pogarsza pozycję konkurencyjną dla firm z różnych części Unii Europejskiej, ale też ma bardzo poważne konsekwencje ustrojowe, bo te polityki ekonomiczne, te reżimy ekonomiczne, one paradoksalnie w ogromnym stopniu zmieniają ustrój i to czynią pozatraktatowo. I faktycznie rzecz biorąc, ta zmiana odbywa się na naszych oczach. O potrzebie dalszego rozbudowywania konkurencyjności polskich firm, a co za tym idzie wyższych wpływów podatkowych czy inwestycji, mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz. Bo choć tempo wzrostu PKB polskiego jest tam powiedzmy 2-3-krotnie wyższe niż tych największych gospodarek europejskich, to jednak dochód rozporządzalny, ale przede wszystkim zasobność i oszczędności Polaków są dużo niższe ciągle. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli. No i oczywiście w tej chwili możemy już zaprosić Państwa na sobotę między godziną 13 a 15. Będziemy właśnie z Arkad Kubickiego na żywo z Zamku Królewskiego, z Kongresu Polska Wielki Projekt, prowadzić naszą cotygodniową audycję Świat do trzeciej, ale właśnie poświęconą w całości tematowi suwerenności jako motywowi przewodniemu kongresu. Polska Wielki Projekt, jeżeli będziecie Państwo chcieli posłuchać ekspertów, panelistów, gości z zagranicy także, będziemy z nimi rozmawiać na antenie, no to zapraszamy jutro 13.15 na antenie programu trzeciego. Przez gabinet luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Sam azyl wstęp i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny. Potrzebują granic. Ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat. Na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Zostawmy jeszcze odrobinę informacji, może takich twardych, ekonomicznych na zakończenie pierwszej godziny naszej audycji. Tym razem będzie to o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, który w raporcie za 2022 rok ocenił stan polskiej gospodarki jako dobry. Polska została szczególnie doceniona za sprawne wprowadzenie ukraińskich uchodźców na rynek. Analitycy funduszu przewidują dalszy wzrost gospodarczy, jednak wskazują, że dopiero na przełomie 2025 i 2026 roku inflacja wróci do celu NBP. W raporcie zwrócono też uwagę na problem rosnącego deficytu. Więcej o tym opowie Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. MFW wierzy w to, że polska gospodarka w kolejnych latach będzie się szybko rozwijać zgodnie ze swoim potencjałem. Potencjalny wzrost polskiej gospodarki został nawet przeszacowany nieco w górę. No ale oczywiście na tym generalnie pozytywnym obrazie są pewne rysy, jak zawsze, i fundusz rekomenduje Polsce pewne działania, aby uniknąć jakichś negatywnych wydarzeń w naszej gospodarce. Analitycy wskazują, że mimo że teraz jesteśmy w takim okresie spowolnienia gospodarczego, no to perspektywy dla polskiej gospodarki dalej są w miarę pozytywne. Jakub Rybacki, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Instytucje międzynarodowe wciąż wierzą, że polska gospodarka będzie się rozwijać około 3% rocznie, co jest bardzo dobrym tempem na tle państw Unii Europejskiej. Równocześnie wskazują na problem inflacji oraz na problem wysokich wydatków budżetowych. MFW zaleca Polsce ostrożność i taki konserwatyzm w walce z inflacją. Sugeruje, żeby nie podejmować zbyt pochopnie decyzji o rozpoczęciu obniżek stóp procentowych. Chodzi o to, żeby ten proces dezinflacji, spadku inflacji zakorzenił się i mieć pełną gwarancję, że inflacja powróci do celu banku centralnego na poziomie 2,5% czy maksymalnie 3,5% zgodnie z górną granicą dopuszczalnych odchyleń od celu. Inflacja choć spada, tak analitycy Narodowego Banku Polskiego prognozują, i będzie niższa w bieżącym roku, to jeszcze długo, długo nie dojdzie do celu inflacyjnego. Doktor Przemysław Barbich, Związek Banków Polskich. Inne takie niepokojące sygnały, które odnajdujemy w tym raporcie, to przede wszystkim kwestia ryzyka prawnego dotyczącego walutowych kredytów hipotecznych. To jest o tyle istotne, że jesteśmy w przededniu ogłoszenia decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej zapłaty za używanie kapitału przez wszystkich posiadaczy kredytów denominowanych. MFW podkreśla to, co dostrzegały już inne międzynarodowe instytucje, na przykład Bank Światowy, że udało się bardzo szybko i w bardzo dużym stopniu zintegrować uchodźców z rynkiem pracy. Ta sytuacja związana z uchodźcami wspierała wzrost gospodarczy w ubiegłym roku. Radzimy sobie dobrze w bardzo trudnych warunkach i po takiej zadyszce krótkiej, którą przeżywamy teraz, polska gospodarka już wkrótce, jeszcze przed końcem tego roku, wróci na ścieżkę solidnego wzrostu w okolicach 4%. I przypominamy, w maju inflacja wyniosła 13%, a materiał przygotował dla nas Bartek Bielecki. We'll be right back.

O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące hity. Ser edamski tanio, 2,19 za 100 gramów. A litrowe mleko łaciate, 2,99 przy zakupie 6 sztuk z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy.